तेरी हम भुला ना सके, ओके जुदा हम ना जुदा हो सके। दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, ओके जुदा हम ना जुदा हो सके। कितनी चाहत है दिल में तू जानना, कैसे दिल को समझाए दिल मानना। बातों को देरी हम भुला ना सके, ओके जुदा हम ना जुदा हो सके। अजनबी सिलसिला मेरे साथ है, भीड़ में तन्हाई का एहसास है। खुदा जाने एक पल भी तुमसे दूर जा ना सके, ओके जुदा हम ना जुदा हो सके। बातों को देरी हम भुला ना सके, ओके जुदा हम ना जुदा हो सके।